اور تلی خدای دی مړه دا فساحت چیرې پیدا کړي دی مخ براواړوي ولتغت ما دا اشعار تا ته بیا هم فصیح ښکار کیږي د قران د فساحت په مقابله کې ان د قران فساحت ته تعجب نه کوي ما او اشعار او فساحت ته څه کوي تعجب کوي ما والا راکل ولته قران ته وګوره چې د قران مجید دا مختصری کلمات دي لیکن چونه جامع دي چونه وحینا الی ام موسی ان ارجعی فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين ولت دغه وګوره څو جملې دي لیکن په څونه مضمون باندې مشتمل دي دوه پکې اخبار دي وې څو یې دوه جملې خبرې دي ګویا دوه جملې دا نه دي کړ دوه دا امر دي کړ وې څوک دي او دوه بشارت دوه پکې څوک دي دوه مختصر کلام چې پر دوه باندې مشتمل دي الله وايي کنه ووحينا الى ام موسى اخبار دي کنه دي الله جمله خبري خبري وکي چې حضرت موسى عليه السلام مرته څه شو کړل انا ارزعي ارزي اي فاذا خفتي عليه دام جمله خبري دا فغاولك انا ارزعي يو امر دي وای څوک جمله خبري کوم دي وحينا الى ام موسى فاذا خفتي عليه جمله شرطيه دا غم خبر دي انا ارزعي فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم فالقيه دا بل جمله ده چاده دا امر هغه دا او دادك فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن دوه جمله ده چادي دا نهي ان ارادوه اليك وجعلوه من المرسلين مش به برت تا تا رو رمي صحیح سلامت را واپس کو او ساري خالي واپس کيدنه هغه تاج ته نبوت به هم پر سر باندې پولیس دو بشارت ول ورکړه بشارت د زوی د واپسی ورکی صحیح سلامت روغ رمای او سره د چا اسمعي وای وای تزین نور په تعجب کې واچول مخکې خود دی هغه فساحت او بلاغت ته می تعجب کوی اوس می دی هغه علمی ادراک او صلاحیت ته نور په تعجب کې واچولم چې دونه چونه علمی استعداد او صلاحیت او ادراک له حمله تر واقعیات ډیر دی قران مجید کې چې د قران مجید یعنی فساحت او بلاغت اعجاز د قران خپل پردو ټولو څخه دی تسلیم کړي دا معنی ده چې دا تحدای څخه دی او هغه اسباب هم موجود تحدا معنی چې دریشان به موجود وي بیا تحدا متحقق کیږي چې د متحدی له طرف څخه طلب موجود وي کړه تحدا معنی چې هغه چیلنج به کله راځي چې متحدی له طرفه طلب موجود وي او مقتضی د مبارزه او د مقابله هم موجود مقتضی هم موجود اور معنی هم رفوی کړ معنی او د ادریس رسول پیغمبر علیه السلام دا ټول انسانیت او خاص کر عرب چیلنج ورکی کی ورنک طلب کو موجود سو کنا چیلنج موجود کنا نو هغه تحدا گویا په خارج کې متعققه سوی هم دا دنیا په خارج کې بالفعل د قران د اتیان څخه عاجز ام سونه کړ د دې دلیل څه دی چې په خارج کې څوک سو عاجز سو چې تحدا هم رااله یعنی طلب راغې د پیغمبر علی اسلام له طرف کنه او یو ور پټول قران بیا په لس سورته بیا راشي ترتیب په ترتیب را روان یو ور ټول دنیا چیلنج کړي ده او بیا په خاصه عرب چیلنج کړي د قران انداز دی کله کله پوره انسانيت ته خطاب کوي راس راسی کړي را جمع کړي کله بیا خطاب روخ چاته راوړي عرب ته راوړي وای وای څو عرب او کله د عرب څخه مطالبه د ټول قران کله د یو چې شیوی تحدای کلی ورته وای او کله تحدای بیا څوک جزوی د یو څه حصے یا د یو صورت یا دا لسور دا تحدام را او مقتضی د مقابله هم موجود وکنو اگر انتهایی عداوت او رسوایی د دې رسوایی وکنو دا قران دې ټوله رسوا کړ کنه ولی دا قران خود دې پر بوتانو لګی دی د دې پر آبا او د اجدا پر دین بن لګی دی د دې هغه محبوب او مرغوب دینه بیا ورګر کړل په جهان کې رسوا کړ کنه په هر ځای به هر مسلمان دی رسوا کول ځکه پر دوی باندې معاشره دومره تنگ سوله چې حتی اخر د تورو مقابلو تر او ته کنه راو نو کې چې د دوی په واسه مقابله بل لسان ممکن نه وای نو بیا به بل سنان بیا به په تورو مقابله نو خلاقم او څوک موجود هغه فصاحت او بلاغت هم په دې کې موجود اگر فصاحت اهل لسان امو بلا فصحا او بلغا هم وکړ او په دغه مها په دې بلاغت په فن کې دی و چادر رسیدلیو اعلی مرتبه ته هم رسیدلیو سمانی خو بنو موجود نو لدیخه طلب موجود وو الته تقاضا د مقابله موجود ده او الته معنی ولي خو غد شم نو چ دی مهارت نه دلو یایو د بلی جبی پر کلام پر اوړلو بنی خو بدیم څوک نو سی مکلف سی هم نو دا معنی هم موجود لہذا دا تحدا په خارج کی بالفعل دغه اعجاز متحقق هم دا اعجاز تیسر خلاص دا شنه لکه بعضی شیگان اور بعضی علماء لکی و شیطان دا متکلمینو دا نظام ندی دا نظام چوک ندی نظام یو جاهز دی یو نظام و دا شیطان دا متکلمینو دا وای بعضی شیگان وای او په اهل سنت کی ابن حازم ظاهری ام پر دا لار تللی اغوی اعجاز د قران په سبب د صرف دیگه صرفه صرفتون معنا سلب د قدرت کړ وای چی شي چون کی الله د انسانانو څخه د مقابله هغه قوت ځنی سلب کړي زکل دغه څخه د قران څخه نه سکوله مبارزه او معارضه نه سکوله مقابله ورنه فی نفسه اتیان په مثل د قران غیر د پیغمبر سره بل څوک کولای عام سیکل لیکن چې نس وی کولای زکا چې هغه اسباب د اتیان به مثل القران به وای څوک هغه قوت او صلاحیت خدای لدی خلق څه کړی دی سلب کړی دا دغه بازی کسانو رایا ده دا علما او تمام جمهور د امت سخت ترت کړی دی دا را ولاله کدا بیا مبارزه سوله دا بیا تحدا ده د مقابله ده دا بیا داش کړی کی چې قران زوره ورسو لا لا د دوه پهلوانان چې مقابله وي نو خو مقابله د یو پهلوان فوقیت د یو پهلوان څه شي د رفعت او بلندی پر دا بل باندې فوقیت یې کله ثابتیږي چې هغه تمام صورتونه چې یو تور میسر دی هغه چاته میسر او مقابله و هم سی مقابله او کتره ولاړ شي د یو لاس ترشاد واره وته چې په خبرګي پر زولنو ور وته او بیا د ابل پهلوان سره په غیږ ورول او هغه اگزار کی دې تگزار ول کی په جهان کې یو ادنا سي ادنا چې د عقل بل پک شي کی هغه دا و هغه دې ته مقابله وای به دې ته بيدا په لونیش کړی کیږي او ایز بدبختو ته خود دا تر جاهلانه خبري کوي چې ګویا دې ټول جهان لا سب شي خدای تعالی وټړلې جبه ور وټړلې هغه صلاحیتونو استعدادونو او هغه قوتي جنې سلپې دواره ورته له اوس نو چی شراوړې کړ دا یو انتهایی صفاحت دی یو بیوقوفي غوندي خبره ده چې اور دې چې الله سبحانه و تعالی خله ور وتړي سترګي ور وتړي دوار نو وای راس څوک دا چټه د باندې وخیش او زه خدای مو ختلم تنه سي ختلای کړ نو دا ته بیا مقابله وکي تا کو تکلیف به مالای طاقم دین جوړی چی دین جوړی او نه دې ته بیا مقابله وکي نه دا بیا کمال د قران بل کیش نه دا چې لاس تړلی دي ملامت کړ څوک مسلوب الحواس دی ملامت کړو دا بیا مسلوب العقل مسلوب الاستعداد مسلوب الحواس چې قران مجید ملامت کینو دا بیا اعجاز شو دا بیا معجزه سول نه دا بالکل غلط خبره ده کچوم په دا ابن حزم دا غنډه زهيري اوس خدي دام دوریت للی دی او یو دو نور کسان دغه تر دی چې غو دا وینا کړي لیکن سخت تر دی پر کړي چې دا یو احمقانه وینا الا ته اعجاز د قران څوک نه دی به صرف نه دی صرف ته معنا چې سلب د قوت د مخالف وای وای څوک دانه بلکې دغه سلیتونه استعدادونه ټول دی ته مو یې سرو عرب اهل لسان ماهر د فصاحت او د بلاغت شاعران دا قد سہولتونه دی ته موجود دی هم یو فرد افراد دغه قبيله په دغه ذکر اپ ور لويسو د دې په معاشره کې دی یو فرد او عام یو فرد د دې هغه سہولتونه چې د ته مو یې سرو هغه چاته مو یې سرو هغه ته هم لیکن بیا هم دغه باوجود دی ګرد او هغه یو مقابله هم نشه کوله نو معلومه سول شته د بشر کار نه دی دا چا دی ما فوق البشر خبره داغه معنا د چا د اعجاز دغه معنا د چا چې كونه منزل من الله كونه د دې دی لہذا دا خبره غلطه ده چې علت اعجاز څوک دی سلب د قدرت ته مخالف اس خدي دا مم نه بلکې علت اعجاز هغه دې چې هغه درته مولې هغه دې چې درته هو اخر دعوان الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية وهي سبع آيات باتفاق الأمة سورة الفاتحة دغدغ سورة يو خاص امتيازات اور خصوصيات تي چه عام سور د قران مجید د دینه سیوا هغه چند امتیازات چې د صورت لري نورې نه لري. یو امتیاز د دې صورت د نور صورتو څخه داري چې د امت تقریبا پر دې باندې اتفاق دی چې ټول ائمه المجتهدین دي چې دغه صورت قرآت پا مانزه کی حاتمی او لازمی دی. دبل تمام در قرآن مجید در یو سلسال لسورتو در یو سورت پا بابانی هم دغه تعین دغه خصوصیت در قرآت دی سورت پا دی مانزه کی دبل ات سورت پا بابانی در یو امام در ای موز خدا قول وجود نلری او که لری نو سر او صرف در چا پا باب که دی اغا در سورتی فاتحه په باب کې چې د ائمه او پردابن اتفاق دی چې دغه صورت قرآت په مانزه کې حتمی او ضروری دی. البته په دې کې ضرور اختلاف دی چې دا تحتم او دا ضرورت دا تر کومه حد پورې دی، د وجوب تر حد پورې دی او که د رکنیات تر حد پورې دی، تر کومه ځای پورې دی. یعنی د مانزه با قاعده دغه صورت مشخصه به اینهی متعین دغه صورت دن منزه دا ارکانوس خیه و رکن دی با قیده او که واجب حد مرتبه لری لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی فرمایی لازمی و حتمی خودی تحتم خودی وجوب خو هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اصطلاح کی دا وجوب مانا خو هم دا فرض عملی دکن واجب چا توایی چ عمل بالکل فرض دی، حتمی او لازمی دی، صرف دا فرض قطعی سره فرق په اعتقاد کې دی. یعنی دا اعتقاد پر مسلمانانو حتمی او لازمی نه دی چې دغه صورت دغه مشخص معین متعین خاص دغه صورت د منځه شي شي دی، رکن دی، دغه اعتقاد لازمی نه دی، ورنه عمل حتمی او لازمی لدغه وجه څخه چې دغه صورت او قرآت پر هر رکعت کې یا په دوه رکعتو اوله کې دا څوک دی لاله واجب او ترک د واجب چې شي لازم وي که سهونو خطأن و سهونو یا به عمدن وي. که عمدن وي په مانځه کې چې ترک د واجب عمدن راشي نو هغه صلات اوتیت مع الکراهه التحریمیت، هغه لمونځ بیا څه سو مکروه تحریمي سو، او كل صلاة الأديت مع الكراهة التهريمية وجبت الإعادة، لكن من ذا إعادة تشتا وجب دك. البته كسهوان وخطأ عند إنسان سرا دغا واجب فاتسي من قرآت دا سورة فاتحي فاتسي نبي عبا دونوي چه جبيرا بيوسي بچا باني فسجد سهوا باني کن جبيرا بيوسي بچا باني دون قدر خدر معلوم سلش دا ایمو اتفاق دي چو مشخص معین دغه صورت پر مانزه کی قرآت حتمی او لازمی او ضروری او لابدید. او پیغمبر علیہ السلام هم معاذبه کرد پر طول زندگی کی یکی اون منز در پیغمبر علیہ السلام دا چوک نسوی ثابت اولی یا دا صحابه کرامو چی چی شی دکنه وی پر هغن مانزه کی دی چوک نوی قرآت تا سورت الفاتحی نی را غلی دا پتول زندگی که نسته دا معاذبت ام دلیل دا چا دی دا تختم او دا وجوب دی او دا معاذبت پس مشخص صورت بانی دغه دغه صورت دا امتیاز دا پار کفایت کی چی دا صورت یو امتیازی حیثت لري به نسبت دا چا دا نور سور نور سور دا قرآن مجید پا داغ انداز بانی چش نلری دا امتیاز او خصوصیت نلری پا پوسول هست. بل دغه صورت چې څومره مسما په څومره اسامی و دی په قران مجید کې یک یو صورت هم د دې سور څخه په دونه اسما وبني مسما نه دی. یعنی یو صورت لره هم دونه اسامی وجود نه لري لکه چاله سورۃ الفاتحه لره دا مسما په ډیرو نومو دی، تر دولس تر دیارلس تر څوارلس نومو پوری علماو دغه اسامی را نقل کړی دی. بعضی هغه اسامی دی چې گویا قرآن مجید په خپل دغه صورت مسما کړی پر دار باندې، بعضی هغه اسامی دی چې هغه په حدیث کې یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه صورت مسما کړی دی پر بعضی اسامی وبند، بعضی اسامی هغه دی، بعضی نمونه هغه دی چې قرآن ذکر کړی دی. ولقد آتیناک سبعا من المصاني والقران العظيم دا فرغ عاطف دي مصاني هم يونون دي او چوگ قران عظيم یعنی ټوټل دغه یک یو صورت د تنها چویل سو قران عظیم مرتویل سو بل صورت صحیح د داووی یو دوا یعنی تعدد د اسامی او په نور سور کو بهم وی لیکن په دومره کثرت باندې نستل کده چا د دغه صورت چې څونه اسامی دي او در حقیقت هر اسم نه دي اسماء اوس کده دي سورته فاتحه هغه دغه صفته فاتحه د دې سورته فاتحه پر یو خصوصیت باندې دلالت کوي پر چی دلالت کوي یعنی دا په حقیقت کې دا اسامی نه دي دا اسامی په حقیقت کې اوصاف دي کن څوک دي صفات دي دغه هر اسم دلالت پر یو خصوصیت دغه چا کوي دغه صورت نو معلومه شه چې دغه صورت چې د دونه خصوصیات د لپاره حامل لې د څومره ډیرو خصوصیات د لپاره حامل لې بل صورت په نسبت د دې په دغه خصوصیات حامل نه دی دته دغه د نمونه خو ستر تراله چې سبع المسانی هم ورته وای او څوک ورته وای قران عظیم هم ورته وای شو سبع المسانی مسانی خو نو د مسنا جمع ده مسنا خو معنا پښتو کې موږ وای چې یو شیخ برق سکن دا تسنیو مسنا کوم دغه معنا ده چې شي چې شیخ برق سی یعنی بار بار دا خبرګی بار بار دا څه کی خبرګی پرمانځ کی پر هر رکعت کی د دې تعین خوسته دوباره خبرګس یعنی یو ورڅ دی په یو رکعت کې یو رکعت کې وویل په بل رکعت کې بیرته خبرګسی لیکن بیا انزمام د بل صورت ور سره راځي په سورو کې خبرګیدل مکروه دی تکرار پر یو صورت باندې باوجود د قدرت پر خیرات د صورت اخرى د سې شې دی مکروه دی لیکن په سورې فاتحه کې ګویا لازم دی د دې ګویا دغه تکرار او د خبرګیدل یو حکم شرعي دی دغه خصوصیت څوک نه لري دا نور سور نه لري ولی نور سور کې کدي برته اعاده په مانځ کې کوله برته دی راغبرګاو او قدرت هم پر بل چا باندې ببل صورت باندې لري بیا خو چشمه ده کې قرات پیدا کی لیکن د دېغه دا باقاعده حکم شرعي دي چې دا به برته څه کوي راغبرګې نو ګوره یو خصوصیت دغه دغه تسمیه هم دغه تسمیه څنګه د دې صورت یو چی ښکارا سو یو خصوصیت چې نور سور له دغه خصوصیت نه محروم دي بیا و اسما سترته نور سور دغه خصوصیت نه محروم دي دا کوم تل تعتب جي چې کوم طالب ورسته راځي هغه دي بیا مخته نه راځي هغه بیا شاته کیږي تعتب جي مخته کې ځای خالی وو بس دا طالبان نه ډکوي هغه اصول بیا نشته چې داز ما ځای په پوه اصول یعنی دغه تسمیه هم دغه اسم د دغه صورت دا هم دغه صورت پر یو خصوصیت دلالت کوي چې نور سور دغه امتیاز او دغه خصوصیت د دې خاصینه محروم دي نور لري نه لري والقران العظیم یعنی تقریبا شاز نادر په پیدا کوي بل ځکی چې په یو صورت باندې دی اطلاق د مکمل قران سوی دا خو به سوی چې سلسله قران ورته ویل سوی ربع د قران ورته ویل سوی نصف قران به د اعتبار د فضیلت ورته ویل سوی دا تر سور خو نورمسته قل والله احد هم پکې کړي لیکن دا سی صورت بل نستا چې یو صورت دی مکمل قران عظیم ورته ویل سوی هغه وجہ دا چې بل یکی یو صورت دا هغه تمام مزامین د فار دا بس په مابات کې راځي دا هغه تمام مزامین چې قران دا هغه تفصیل او تشریح کړي بل یک یو صورت دا سي جامع نستا چې هغه د قران تمام مزامین په کامل توګه په هغه کې وجود ولري او هغه صورت دی پر تمام مزامین د قران څه شوی مشتمل وي بل دا سي صورت نستا واعد دغه صورت دی چې تمام قران پر خپل غیش کې راغلي ولې دی تمام قران باندې احاطه کړی بیا بورس چې تفسیر ځای راځي بیا بدل توه چې قران چې څونه مزامین دي هغه ټول چې دلې موجود دي په دې سورې فاتحه کې موجود نو داغه دغه دغه تسمیه هم دغه اسم د اسامی اوس کده دي صورت دام دې دغه صورت پر چې دلالت کوي گویا دا کثرت د اسامی وو دا په حقیقت کې هغه فضائل دې صورت دي سترام درته په آسانه پښتو ژبه باندې د تبلیغان په ژبه باندې پر فضائل د چا دلالت کوي پر کمال او په هغه جامعیت د دې صورت دلالت کوي په هغه خصوصیات د دې صورت چې نور سور د خصوصیات نه لري دا صورت سورته فاتحه الكتاب مرتوای لکه چې دلیل کلی هم دی او په حدیثو کې دا لفظ په مکرر احادیث په متعدد احادیثو کې نقل د روایتو هغه څخه دا ښکار کیږي چې پیغمبر علیه السلام بار بار دغه صورت مسما کړی دی په چا سره په فاتحه الكتاب باندې کړی په چا سره لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب په ډیرو روایتو کې په صحاحو کې همستا په حسانو کې همستا یعنی دا تسمیه د چاله جانب ده اگر چې د قران له جانب خدا نوم نه دی البته د چاله جانب دی د پیغمبر علیه السلام له جانب دی یعنی دغه اسماء د دغه سورته فاتحه درې نوې دي کن اسماء په څو یې سو تقسیم یو هغه ده چې هغه باقاعده یعنی قران په خپل دغه په دغه سورته په دغه نامه بللې یو هغه اسامی دي چې چا بللې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بللې او بعضی هغه سور دي چې اجتهادان و استنباطان ائمه مفسرین یعنی د صحابه او یا د تابعینو چې هغه استنباطان په اجتهادی تسمیه څرګندې یعنی داغه د دې خصوصیات او ملاحظه کړه دا د خصوصیات او په وجه باندې پر دې باندې شي یو نوم شي فاتحه الكتاب دا تسمیه معصور ده دا تسمیه څه شته منقولی تسمیه ده معنی یو اجتهادی تسمیه نه دارکم څوک ام القران کن څوک دا هم په حدیث کې وجود لري د دارمی روایت دی چې الته هم پیغمبر علیه السلام دا مسما کړی دی په چا سره په ام القران باندې فاتحه الكتاب او ام الكتاب ظاهر خبره ده فاتحه خونو ده ماده ده فتح څخه ده دا افتتاح ماده ده او د قران مجید ابتدا چې کیږي هم څو قراتان و کتابتن چې ګویا دا دروازه د الله د کلام ته درا داخلي دلو چې ده دروازه من حيث الكتابه و من حيث القراءه یعنی کڅوک د الله کتاب لکی نو خو هم ابتدا له غزه کی او کڅوک د الله کتاب لولی او قراتی کوي وینای کوي نو هم له کوم ځای شروع کی ابتدا یعنی ک قرات ابتدا او افتتاح ته هم پدا کی او کده چا ده هم د کتابات ګو اته غرنګ د مزامینو د لحاظ هم چې ګویا د نور قران ته سره ورنوز مانوی لواز هم دا محل د چالری گویا صدر دی کنه ابتدائی اغه ابتدائی زینه ده اغه اوله زینه ده چې سره قرآن ته ور داخليږي دا د قرآن گویا څوک ده دروازه د معنیو په لحاظ د مزامینو په لحاظ او کده قرأت وی کده تلاوت وی کده کتابت وی گویا دا څوک ده دا دغه ابتدا ده ابتدا لکه مزه کیش نو سوره فاتحه الكتاب لدا وجورت الکیش ام عرب عرب دا مور ته چې مور وای خو هم په دغه مناسبت ورته وای چې ام په اصلي لغت کې هغه اساس شی چې له هغه څخه نور شیان منشعب سوی وي یعنی تشنی راوتلی شوبه شوبه شاخونه ځینې تللی لکه د درختی دا بیخت هم تولی سي ام ویلی سي پدې چې دا تمام درختی چې دا څه شاخونه وو دا پانی دي دا تفصيلات دي د ګردو مرجاو منبع چا ته راځي د غبیخ ته راځي اصل لشي مور ته چې مور وای نو خود تمام اولاد مرجا چا ته راځي او مور ته راځي هغه اصل ګویا څوک ده لږه غزه یې څه داشنو سیوي دا کو ټول ګویا نالانو لږه غزه یې راشنو سلو دغه غزه راغټ سلو دغه غزه رالوي اصل خدایو دي کړه یعنی ام په حقیقت کې چاتل کیږي اغه منبع اغه اصل د شي چې متعدد اشیاء یو وشي ته رجع لري هغه تصور دی ام ورته وای قبيله تم کله کله اغه د قبيله پلار ته هم ګوي چول شي چې د قبيله په مکمل کم نکته اصل نسبت کول کیږي هغه ګوي د قبيله د فرسوب ام دامزه کی ته هم په عربو په اشعارو کې ام ورته ویل سیوی چې ورته ویل سیوی ام ورته ویل سیوی زکه چې هم د منبت د انسان خل د غزه ایسخ ماکل او مشرب د انسان خل د غزه ایسخ یند انسان اخیری مرجو ما البرت چات راځي مزګی تر راځي خل دغه خاورو دایرا پیدا سوی لدغه خاورو را لوی سوی لدغه خاورو خوري لدغه خاورو چی چلار دل ولار سي راځي راځي پای چات دري مزګی ته دري ارت دري ام په لغت عربی کې ګویا چاته وای اصل شی من بعد شی اغه اصول چورتوای اصول لشي دارک دا مسما پچا سر سوید پا ام الكتاب هم دیتا سورت الحمد مرتوائی مناسبتی موجود دی چی ظاہر دی چی دیتا پا ابتدا پچا سر سوید پر حمد بانی لکا فنور سورتو کی هم دیو مناسبت پر بنیاد چونکہ دا آغشی تذکرہ پا سورت کی راغلی نو آغا سورت مسما پچا پر آغشی دیتا ابتدا پچا سر دا سور حمد او سور شکر هم مرتوائلے سے بعض علماء و اطلاق دم پکڑے ذکر چی دغه حمد هم چې واقعي سي ستایل دی یو چا دا ستاینه چې په مقابله کې د احسان وینو خو بیا مستحق ته چا ګرځي د شکر ګرځي نو سورې حمد هم ورته ویلې چې جوړته ویلې سورې حمد هم او سورې شکر هم او دې ته سورۃ شفا ورته وای دا تسمیه ده دې سورۃ دا په خپل د الله نبی شه چې سورې شفا ورته ویلې و ما ادراک او فی روایت و ما یدریک ولتا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ د صحابه او جماعت په بخاری کې واقع راځي چې په یو کلی باندې مراتو دا کلی مشر مار خړلې نو بالکل مار ته نږدې یو څوک مشر راغی دا کلی څخه چې تاسو کې یو څوک د دم والا نسته د مار او د ګر نسته ول بس مار ته لزې کوم لیکن دونه شکرانه شکرانه بنو را کوي کن بیا ډېر غټه شکرانه پر کې شول بیا دم پر وخت هغه جوړ رجلا خرال بیا واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړل نو هغه ورته لی تا لکه مزه درک ولګاو تا ته چا در وشول چې په دې صورت کې چیش نو دا ورته لی القی فی راعیکن ولزما په زړه کې خود به خود د الخا وصل چې په دې کې چیش موجود شفا موجود نو ځکه په بل روایت کې راځي چې په فاتحۃ الكتاب او فی فاتحۃ الكتاب شفاء من کل داء وفي فاتحة الكتاب شفاء من كل داء لله پیغمبر فرمای چې په دې صورت کې گویا دا هر درد څه موجود دی دا نو بیا علماء او عاملین چې د دنیا تیر سوی دی په داو مت په هر زمانه او په هر عصر کې لوی لوی علماء او ډیر لوی تجربې کړې دي خواص لا تعد ولا تحصى دي چې څونه را باسي لا نورم پکې بهرحال دې څه ورته کیږي صورت شفاء امرته وای صورت الکافیه امرته ویل سوی دي اگر چې دا په حدیث کې اطلاق نشتا دا تسمیه استنباطي او اجتهادي ده دا تسمیه څوک ده چې ګویا دا کفایت کوي اگر چې دا په باب کې یو روایت موجود دی هغه مرسل او منقطع روایت دی مسند مرفوق نه دی چې سورته فاتحه ګویا د قرات او د تلاوت او د فضیلت په اعتبار د نور کې قران ټول نه کفایت کوي او د قران بل یو داسې حصہ نشتا چې هغه کفایت وکړي او دو دیتا سورہ چشور دل کیجی رقیہ ور تل کیجی گویا دا چوک دی سورت دا دم والا دیکھا رقیہ چا دل کیجی دا دم اتاوی چی مجھو تو ای دم گویا دیتا سورت رقیہ لدگا حدیث پا والا بنشتا اوز تر تیر سو پدگا نسبت پا نیت چشی مر تل کیجی یعنی دا ولی خود یو دم هم دی یو دیر کامل دم دی لیکن چی پخبل ترتیب بانی خبل عادت مدد چی غسره ترکم پوخی کی دا سورت دا خلک خو نو پخی کنه مانا ډیر سړي سره زیات تعلق وي نو بیا پکې اثرات پیدا شي او واقعي عقیده او یقین کوم غواړي بهرحال دا صورت د چا هم دی د دم هم دی صورت د شفا هم دی صورت الچوک هم دی ام القران هم دی او دی ته حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د تسمیه د دنه من کله چې دا اساس القران دی کنه دا چې شي دا په حقیقت کې صرف اختلاف د تعبیر دی ورنه دغه تسمیه مرجع بیرته هغه ام القران ته ځي چا ده ځي ولی ام او اساس خو په حقیقت کې سره څوک دي الفاظ سره مترادف دي نږدې نږدې الفاظ دي نو اساس دغه تسمیه چې اساس القران دا په حقیقت کې د هغه تسمیه چې معصور او منقول ده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره دا هغه څه نه ګویا څوک دي استنباط دي دا هغه نه څوک دي استنباط دي بهرحال دته صورتي وافیه هم ورته کی چې د تمام قران د مزامینو وفاقي د قران د تمام مزامینو څخه کی وفاقي د سړي یعنی دا ټول اسامي دي د چا دغه صورت او هر اسم په حقیقت کې غمازي او نشاندهي د چا کی د یو صفات او د چا لکه دا کثرت د القاب د القاب کو اسامي دي لیکن د تسمیه سره سره څه شم دلالت کی دا هغه مسما پر یو خاصیت او پر یو صفت او پر یو خویا هم دلالت کوي نو دا کثرت د اسامي وو د دغه صورت پر فضیلت باندې دلالت کوي د پایګر دغه لار چې په دې صورت کې کوم خواص موجود دي ګویا په عام صورتو کې نشته کنه یو څو قدرت پرسولې شي ډيري به بس پمې کنه دغه چیز د کې هم لوی غنیمت د غام غنیمت دا یو مسله دوه مسله چې مرخي منر ته ویلو چې مفسرین او علماو دغه علوم القران څخه دا باسم تعلق لري چې دا تقسیم د سورو دی پر دا باندې چې مکیه ته نو مدنیت چې دا سورې سره تقسیم کړي دي پر کوم بنیاد چې دا مکیه او مدینه دي او د مکیه او د مدینه دغه معنا نه ده چې خاص په هغه سرزمین کې د مکیه بنازل سوی یا په سرزمین د چا یعنی دا د تقسیم د سورو په دغه تقسیم چې دا اوس مدرته وویل دا په اعتبار د جغرافیه نه په وای څه شي نه دي دا په اعتبار د مکان نه دي وای وای څه غلط دا د جغرافي او مکان کی تسمیه د خلل لري بلکې دا تقسیم د سورو مکی او مدنی ته دا په اعتبار د زمان دي دا په اعتبار د چا څه مطلب دی چې تر هجرت نه د مخه هغه زمانه کې چې نزول د کوم صورت راغلی سرزمین او هغه مزکه وست د مکی حدود وی د طائف حدود وی د بل ځای وی یعنی دغه حدود چې د غمزکی دغه حصہ وی چې مسما په مکی څخه دا اوکا بل حصہ وی چې د هجرت د مخ کې نازل شوی هغه سورۃ ته سوای مکی ورته وای او د هجرت نه پاس بیا ک نازل شوی په چا کې وی په هغه سرزمین د مکی لکه اوس په عرفات په میدان باندې یا په مینا کې یا په مکه مکرمه کې چې کوم سورو سور نازل شو دا غره کوم سوره فاتحه دا ما غو حدود کیو لیکن پس دا چاو حدود د مدینه نو حدود دا چاو اگر مکان اگر آس پاس علاقه دا چا علاقه د مکیه علاقه لیکن دا باوجود دی مسما په چا سر دی فاغه حصہ کی داخل دی فاغه سورو فاغه طائفه کی دی چاغتا مدینه ول کی ول د هجرت نه شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اوس دا چې نازلې دی دا کوم مقام دا د مکه حدود دی ولی عرفات په حدود کې دی چا دی ګویا د مکه په حدود کې دی دا د هجرت آخري کال وکړ د هجرت لیکن دا به باوجود دی تسول کیږي مدنی ورتل کیږي کتم یعنی په دغه تقسیم کې ګویا مکان دخل نه لري زمان دخل لري تر بنیادی ټکی څوک دی زمان دی نه څوک مکان دی دا یو استلاده د علماو دغه اصطلاح پیژندل د سورو دغه په دغه صفت باندې سور پیژندل دا تقسیم ام یو ډیر لوی مفید شی دی وای څوک دی ولی په دې کې بیا د ناسخ او د منسوخ په معاملې کې په باب کې د ناسخ او د منسوخ دغه تاریخ د نزول د سورو د یو عالم او د یو مجتهد لپاره ډیر لوی کار فرما دی کله د قران په فهم کې د ډیر لوی چیش لري داخل لري کله ولی چې هغه سابق نزول سابق وی د بنسبت د کم صورت چې لاحق وی نو ظاهر خبره ده که د ناسخ او د منسوخ مسله رااله نو ته به سبا اور تک شیدستلې نو خو ته څه شوب درس خو زه مفسر جوړېږم بیا به د مکی را خستې وی د مدنی صورت لپاره به د چی شي جوړ کړی ناسخ جوړ کړی ذاته خو نو پته نه ورته معلومېدل بس موټه پر ولګول دا صورت هغه صورت چې کړی نسخه کړی اوس هغه لاس کاله د مخه نازل شوی دی د لاس کاله بعد نو دا خو به یو عجوبه یی کنه دا خو به ناسورلټی ناسورلټ خو به ناسورلټ لوی ډرامې اړولې موټه پر نیولې ځکه خو دا تاریخ علم تاریخ دا علوم قران کې شامل دي کنه ځکه زموږ علم د روایت دي کنه نو قران وی که حدیث وی دا علم تاریخ علم د تاریخ دا یو لابودی او ضروری شی دی دا هغه چا د فار چې دی محدث جوړېدل غواړي یا مفسر جوړېدل غواړي کنه یلی شو کې دا کی چې زدي مفسر سم یا دي چې سم یا دي شیخ القرآن سم یا دي شیخ الحدیث سم نو داغه د پاره اول شرط یو شرط شرایط څخه ګویا دا هم دی چې هغه څوک دی لاله علم دا تاریخ کنه چې کم سه کم دا پته خورته ولګیږي کنه چې مخکې نازل شوی کم یو دی او ورسته کنه دا یقینا په دا مرحله باندې ډیر لوی کار کوي چې البته د ناسخ او د منسوخ اندازه بیا سړی ته معلومیږي او کنه بیا خو پته نورمال وي لہذا دا علما او چې د تقسیم د سورو په دغه معنا کړی دي د دې یو فائدہ بنیادی ښه فائدہ دغه چې په استنباط کې د احکامو لکه ائمه المجتهدین چې دې ته تر اټ زیات ضرورت لري ولې دوی بیا استنباط احکام کولای شي یو آیات بظاهر یو سوای بل آیات بظاهر بل سوای کن نو کچیری هغه تاریخ معلوم وي ظاهر خبره د بیا د هغه د فرض شي جوړي ناسخ جوړي اوس دغه صورت هم څو صورت مکی دي څو مدینی دي را روان دي په بعضو کې اختلاف دي بعضی یقیني دي په سوره فاتحه کې دغه محقق قول دادی چې دا څوک دي دا مکی دي لکه دغه په عنوانات کې چې د تلیکلې دي چې جوړ تلیکلې مکیتون اگر چې دا یو قول دی د یو جماعت د صحابه د اختلافي دي دا مسله د یو جماعت د صحابه د شرای امو چې دا مدنی دي دا څوک دي مدنی دي لیکن حضرت عبد الله ابن عباس د مجاهد د ابو العالیا او دارک مغیره غټ مفسرین که په صحابه کې دي یا په تابعین کې دي د هغه راي دا د شتا څوک دي مکی دي معنا د هجرت دا مخکی لا څو نازل شوی کړه علما او دغه ته ما بعد متأخرین مفسرین ټول د غرای ته تخویت ولورکی د غرای تایید وی چې دا راي صحیح ده زکا چې یو ار نور روایت دا ثابتې کړه وز انته په یو تعارض مخکمه یو ورځ ما لږ درته وضاحت وکړ چې دا خو په باب کې په دې باب کې خود سوره فاتحه په باب کې خود دا روایت لا موجود چې اول ما نزل من القران کنه یعنی دا روایت لا موجود چې نو که یو ار دا تشوي دا مدني سي بیا دا څنګه تصور کېدلی شي چې د دې په واره کې دا وویل شي چې اولو حالانکه د مدني مکی ژوندۍ څو کاله ديار لاس کاله یوار یو خبره دا معلومه چې د یار رسکالو بعد داغه په باب کې دا څنګه صحابه تصور کولای شي چې اولو مانو زنه من القران حالانکه په دې باب کې د باقاعده اختلاف دی کړ باقاعده اختلاف دی یو جماعت د صحابه د روایت څخه باقاعده دا ښکار کوي چې اولو مانو زنه من القران څوک سوره فاتحه او د بل څخه دا ښکار کوي چې سوره مدثر دی د نور روایت څخه دا ښکار کوي لکه د بخاری چ هغه اول آیاتونه څو د سوره علق څو آیاتونه پنځه آیاتونه چې اول ما نزله دا غو په بارک خو لا تطبیق کړی دی علماو تطبیق هدايا کړی دی چې هغه اولی حقيقي بدون د اضافات څو چې اصلي حقيقي واقعتا حقيقتا اول ما نزله من القران هغه څو د سوره علق دا پنځه آیاتونه ټول سوره نه څو دي دا پنځه آیاتونه او بیا د هغه ورسته سوره مدثر دی دغه سوره فاتحه چې اولو مانو زله ورته ویل دي په داوانه باندې چې تر دې لمخه بل کامل صورت نه دی نازل شوی یعنی داغه اول وار چې کامل صورت مکمل ګرځ په یو پلا باندې نازل شو هغه اول شو سوره فاتحه د دې نور سره ما بعد کې دا تر سور خو ډیر دي چې په یو پلا باندې واړو واړو صورتونه هغه ګرځ چې شوی دي نازل شوی دي لیکن تر دې لمخه دا شو واقع نه و پیښ شوی چې یو صورت مکمل په یو پلا باندې راځي لهذا اول ما نزل ده سوره فاتحه په باب کې چې په روایت کې یا صحابه دا وایي چې اول ما نزل یې د دغه خصوصیت په اعتبار د دغه او د بده سر په باب کې چې اول ما نزل ده هغه خبره هم په خپل ځای کې صحیح ده ځکه چې د فتره الوهي د شپږ میاشتې چې وایي ما باندې څه شي راغلو وقفه راغلو دغه ورسته چې دا وقفه ما تسله اول ابتدای 50 سره وصول بس مدثر سره وای 50 سره نو هغه په خپل ځای باندې صحیح دی اول ما نزل فاغه معنا باندې چې آلته اولیتي حقيقي جن امرادي او دلته د چا څخه حضرت عبد الله حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ قایت روایت کی عبد الله ابن جابر دی چې د سوره مدثر آلته فاغه روایت کی هم د الفاظ موجود دي چې د فتره الوحي اولیت بیانې چې بیانې بہرحال ارت خلا تطبیق کوئی وسو یعنی کم سے کم دا خبر خو به خبعید از قیاس ده چې سوره فاتحه دی چیرې نازل شوی په مدینه منوره کې چې یوار پدی کې دا اختلاف دی چې ګر سره دا د چا څخه ده بالکل دا غاول ابتدائی او وحی څخه ده اور بیا تر اخر د چا څخه بوله د مدنی څخه بوله دا به مستبعده خبره ده اگر روایت دغه توجیه نه قبلې دوم دا تقریبا منسبخ اول عمل دی منس د اسلام په اعمالو کې اول عمل دی چې شوی فرض کړل شوی اگر چې باقاعده پنځون منځونه خود د معراج په موقع باقاعده پنځون منځونه چیرېو لیکن تر دې لمخه منځونه وو دواو تر دې لمخه منځونه وو خو څو دواو لیکن د سهار د مازیګر منځونه مخه هم مونږ لکه مورځ څخه فرض کړل شوی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دغه امت تعاغاله جماعت باندې منز بدون د فاتحین لسوي کړه یعنی د فاتحی گویا نزول د هغه وخت څخه دی لکه وخت چې تو منز فرض شوی دی ځکه خله دغه وې څخه هغه یو تسمیل د فاتحیو د ته سورۃ الصلات هم ورته وای څه جوړ دوی لا سورۃ الصلات هم ورته وای ځکه چې د دې ویل پر مانځه کې د دې قرآن پر مانځه کې گویا څوک دی لازمې دی یو او بل په حدیث قدسی کې باقاعده دې صورت ته څویل سوي دي صلات ورته ویل سي قسمت صلات بيني او بين عبدي الله واي چې ما او د بنده تر ما بين مونږ څوک دي سره تقسیم دي سره نیمای دي تر دا غځي پوری چې مالک یو مدین پوری دا خالص دی گویا زما تعریفونه کوي زما حمد و ثنا او زما ستاینه کوي زما عظمت او جلال بیان نه ای یا کنابود او یا کنستین دا صرف نه ګرځ دي کله د تخفل چورایم راته دی ولې دي از ما د عبادت اظهار کوم کی خوب چې مور سره دی چورایم مور سره دی دا ما بعد حصہ چې د واجب د بندت ولې عبد یما سالک هغه خواته خو ګرځ د خواستونه دی کنه د درخواست دی کنه هغه ولې پدای خو نو ستاینه او خوشاله غو چورای په بسیری ذکر لدغه وجی یو تسمیه په اسامی صورتي سوال امرته وای صورتي دعا امرته وای چې غشتنی طریقه یا گویا جهان ته تعلیم کړل د غشتنی طریقه جهان ته عمر وشو بهرال دا خبره بیخی بعید از قیاس ده چې وردا خبره کې جګړه شد اولو مانو زله او بیا دې دا څوک سي او بل دا چې موږ خو بالکل د ابتدایي اعمال څخه وو دا خبره مستبعده ده چې موږ وو او څوک پکې نه سوره فاتحه یعنی دا بیخی مستبعده ښکار کې د روایتو نه چې پیغمبر علیه السلام او صحابه دې موږ بدون د چا کړی زکه چې ور هغه آیاتون هغه حدیثونه ندي چې موجودي چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بام القران دا روایتونه موجود دي نو چې یو ور د په مانځ کې یو دونه مرکزی حیثیت لري نو دا ډیره مستبعده ده چې منځو او څوک نه نو ظاهره خبره ده چې د نزول چیرې راغلی په مکه کې راغلی دي کنه البته شاید دغه بعض صحابه چې وای یا د بعض کسانو رایه ده چې دا نازل شوی چیرې دي په مدینه کې د ابو دفاره به شاید هغه یو روایت راځي په فضایل قران کې په مشکات او په دانور کتابو کې راځي چې رسول الله حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره جبرئیل ناستو حضرت جبرئیل د رسول الله سره ناستو دا شکړپای او کښکایس مرسور دوای دا شکړپای اوره کښکایس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دای پورته وکټلې جبرئیل چې پورته وکټلې د اسمان دروازې خلاص اته د اسمان دروازو کړپای نو پیغمبر علیہ الصلوۃ حضرت جبرئیل او فرمایل چې دای هغه یو فرشته ده چې د اسمان یو داسې دروازه خلاص کړه چې دا دروازه تر اوسه نه خلاص شوی او دغه فرشته تر اوسه هم ځکه ته دا راغلی دا فرشته دا اول وار دی چې دروازه اول وار خلاص شوی دغه دروازه د اسمان او دغه اول وار دی دغه فرشته چې تا چیرې روانه ځکه ته روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رااله او درته الابشر بنورین الابشر ولدو نور دی مبارک او هغه دوا نور دی هغه دوی د قران دوی حصے دي چې دغه حصے اچا ته ندي ورکول سی سیوانه ثانه کړ یو څوک دی سورې فاتحه الكتاب او اواخر د چا د سورې بقره کړ اواخر د چا د اواخر د سورې بقره در معلومیږي دغه دوه نور دي دا خصوصي پیغام دا خصوصي فرشته پر خصوصي دروازه راوړل او راوی یو څوک دی عبد الله بن عباس او عبد الله بن عباس دا ظاهر ده دا هغه وخت روایت کې چې دا د چا زمانه مدني ژوندۍ و په مکی ژوندۍ کې حضرت عبد الله بن عباس الک بی خدیر و الک هغه وخت کې دغه ونه چې د دې مجلسو ته حاضر سی یادی دا تر روایت یعنی دای چې دغه روایت کې دا واقع ده چا لدی څه معلوم څه دته د وزم نی سوال پیدا کی یو خدا سوال پیدا چې دغه روایت خدا ښکارا سولې چې چیرې ساده او دا صحیح روایت لدی روایت څخه دا ښکارا رسول یو علمي پاستی کنه علمي سوال دی چې لدی روایت دا ښکارا رسول چې نزول یې چیرې غلې نو دا خو ته واقعي خو بيخي د شي بي واضح دلالت پر دا باندې کوي چې نزول یې چیرې دی په مدینه کې دی او راته دونه ګرد اومد پر خوا روان دي چې تکم صورت مکی صورت دی دا دی یو دوم مسله دا ده چې قران مجید هم په دا باندې تصریح کړی دی نزل به الروح الامن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قران هم دا وای بار بار تذکرہ الله کوي چې اغا قران مجید چې زکی تر اوري دي چار اوري حضرت جبرئیل یعنی دا وحی ذمہ داری اور وظیفہ ڈپٹی دے چاوا حضرت جبرئیل یو په پیږي او دغه روایت چې د کم روایت چې د اوس میرته بیان د دې خداش کار کیږي چې د حضرت جبرئیل له سیوا نوري فرشتي او نوري ملک هم وي چې هغه څه کوي دغه وظیفه اجرا کوله چې نزول د چا دی د وحی دی د دې خداش کار کیږي چې د نزول د وحی گویا تخصیص په چا پوری نه لري او آلتا عام د اسلام هغه معروف او مشهور کلیه ده مشهور او معروف کلیه ده او عام نصوص ناطق پر دا خبره دي چې دا د وحی راولل وړل راولل دا سلسله دي چاو حضرت جبرئیل د دې څخه داش کړی چې دا وظیفه وایي د چانه د جبرئیل نو په پویږي نو چې دې یو جواب سپا په خله ډیره زمانہ سودا په قرطبي کې میدا ځای پیدا کی جواب یې کړی جواب یې سوی چې اصل خبره ده چې لدغه ځای څخه نن تک چې شي معلومیږي نن نزول معلومیږي او نه داش کار کیږي دي نه دا د لفظ قرطبي کې نشته بس لا هغه د دغه جواب څخه مخفل جواب دا بل مستنبط خپل جواب راوتی هغه جواب ورکړی دي چې د حضرت جبرائیل له ما سیوا بل چا وایي دې دراوي په دغه روایت کې څه کم ښکاره کیږي دا نزول د وحی قطعا په دا روایت کې نه ښکاره کیږي دا نزول بفضیلت و عظمت و رتبت هذه سوره له دغه روایت قطعا دا نسته چې دا ملک چې شي راوړي سوره فاتحه راوړي بلکې چې شي راوړي نفس د دغه سوره فاتحه هغه مرتبه او عزت په عزت باندې پیغمبر خبر کوي دا خو ضروري نه ده چې د صورت د نزول سره سره دی پیغمبر علیه السلام په چام خبري دا صورت پر عظمت او پر رفعت او پر مرتبه دی خبري دا خو نه لازم نه ده نزول خو ډیر په خواو په دا وخت کې دغه صورت پر هغه عظمت او پر مرتبه او پر هغه مقام باندې خبر کی گویا هغه ثواب او رتبه باندې دلته دا فرشته رااله فرشتي وې راوړي نه دي دغه صورت هغه فضیلت یې راوړي وای څو هغه فضیلت باندې بس دا خبره د دې آیات د دغه حدیث څخه معنا حاصل دغه راوته دا بل مسله ما آسانه سوله چې الګه دا نزول د وحی خدای د چا وظیفه و د حضرت جبرئیل او دا خو څوک ده بل فرشته و نو هغه خبر هغه سوال اوس پیدا کیږي ولې کدلته دغه صورت دا فرشتي راوړې وای نو کومه دا سوال پیدا کیږي فرشتي خو څه نه راوړې نفس اطلاع او کړلا د دغه صورت هغه عظمت او مقام او رفعت او ثواب بیان کی چې په دغه صورت باندې دون لوی ثواب راتب دی او په دې کې دا خصوصیت او دا جرمیات موجود دي لہذا دوار سوال لمن دولت او هغه کسانو ته اب ضرورت پیدا نسو بعض علماو چون کی مادر تولې دا روایت په ظاهر متضاد ښکاره کیږي نو دې را ولان شو دوار قسمه د روایتو صحیح وګڼل په عقیده په تکرار و ساتل کې چې دې صورت نزول شي سو مقرر شوی یا الله چې په پوهه کې وسوفه پوهه وڅوک په پته دی په دا فوزول یو جماعت مفسرینو پر کښې قائل دي په تکرار د نزول چې ګویا په مکه کې نازل شوی دی په چا ولیک هغه وجوه چې مخکې مې درته وویل چې دا هم انتهایی مستبعد ده چې په سورې په چا کې دي دیارلس کلنه زندگی دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بغیر د چا تیر شوی بغیر د سورة فاتحې تیر شوی او منځونه دې ټوله بغیر د چا کړي دا هم ډېره مستبعد ده او هغه روایت چې موږ ټول اول ما نزله هغه د دې نه عبادت او دغه روایت چې دا اوس موږ ته بیان کړي له دې څخه به بالکل دا ښکاره کوي چې چیرې راغلي دلته نزله ځکه یو جماعت خلیل جماعت مفسرین هغه عقیده پردا ساتلې وایي نزول د سورې فاتحې دا مقرران سوی دا یعنی ګوره یو نزول ال تر هغه دی به اندل تر هغه لیکن کوم روایت چې کوم ترجمه په کوم انداز ما درته ول وځي ضرورت چاته پاتې نشي دغه خبرې ته هیڅ ضرورت پاتې نه شو د دې روایتو د جمع کولو د فار بیا اوس د روایتو باندې په ټول روایتو د عمل کولو د فار د دې ضرورت اوس نه شو چې موږ چې شو وای تکرار ومن تکرار ته ضرورت نشته بلی عام ته رسول دی دی چې په نور صورتو کې هم چې نه راغل تکرار نه دی راغل بعضی کسان چې خبره کوي صرف د سورت فاتحه په باب کې وای لعل نور دوی کې نه وای تکرار نه وای نور دوی کې دوی هم تکرار نه وای دا دغه روایت له وجې شاید وای بہرحال تکرار تم ضرورت پیدا نسو نو محقق را ہے دایا دا صحیح را ہے دایا دا سیدھا سورت سورت چوک دی مکی سورت مدنی نہ دی مدنی نہ صرف مدنی فدوران باندې دا خدیر شیانو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا هغه وای چې کلو کلو پر دې باندې لمخرانه ځل شي وي هغه تفصيلات او تشریعات فما بعد کړه شو لکه داغو مسلو سخیو مسلو دام چې زکاة نفس اغا آیاتونا حقا سوری مکیان ام پا دیبانی ڈاکوی چې اغا دا چاہ حکم دی دا زکاة لیکن پا اغا وقتی چش نورا غلی تفصیلات او تشریحات نورا غلی تفصیلات او تشریحات التا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کول سو سلکل زندگی شروع سولا مدنی زندگی شروع سولا بیا پیغمبر اسلام تا دا زکاة دا نساب دا تفصیلات و دا شرائط علم امور کول سو اور عمل هم هغه وخت ور باندې جاری دا زوینت چې دا هغه او د نزول څخه د نزول سره دي تمام تفصيلات او تشریحات د صورت هم چاته الخاصی پیغمبر علیه السلام بهرحال شرع محقق را ده غره د تفاسیر او د تمام روایت او د مطالعه څخه شکار کیږي هغه د آیات د صورت څوک دی مکی دی او دا غره ده چا ده د ترجمان القرآن هم ده د عبد الله ابن عباس او د دغه شاګردانو کی چې اغرا سو اگر څوک مجاهد دا غرام څه ده دا غرام ده کده دا یو مسله چې دا صورت مکی دی او که څوک دی مدنی دی دا صورت مکی دی اور پر اتفاق د اوبس د دوه کسانو یو شذوز رات نور ټول امت پر دا باندې تمام قرا کده مکی دی کده مدنی دی کده بصری دی کده کوفی دی که علما دی که محدثین دی پر دا باندې متفق دی چې سوره فاتحه پر څو مشتمل ده پر وو آیاتو ذکر چې قرآن په خپل شکاره کوي احادیث په خپل وای چې سبع من المسانی لہذا دا چوک چې د سبع اوس کا اخواته یو قول شاز د شپږو دی بل قول شاز د چا دی د اتو دی دا بالکل مردود دی ذکر چې بالکل صریح نصوص د دینا خلاف دی پر سبع المسانی دا چې دا وو آیات البته وو آیاتونه لکه مزه شروع کیږي تر کومه ځایه پوری علماء جمهور علماء امام شافعی صاحب په چپ جمهور علماء دا وای چې ابتدا د سورۃ الفاتحه لکه مزه کیږي د الحمدلله سره کیږي ابتدا لکه مزه بسم الله وحصه د چانه ده د سورۃ الفاتحه حصه نه ده ابتدا لکه مزه البته نو اوس په چیرې پرکو انعمت علیهم باندې پرکیږي یو آیات څوک دی صراط الذین انعمت علیهم یو آیات دغه دی دا نور خو راځي په خپل فسترګ باندې ویني په پوسولاس او په دغه کې یو د چرت راځه هم ور کړی شا چې شي ګرځي خو نه دا ور کړی ستې بنس خو شته چې ول راځي قران مجید تا باندې برای راس وایي راځي شا دا کرت یو ور کړی دی کنه دی ور کړی یعنی اجرت کرت کنه دی ور کړی چې نه دی ور کړی هغه دایره نه ور کړی په دایره ستا ا د پنځه راځه نمبر خو ور کړی لاندې ورته لیکلی چې اده شپږ کرایم ورته لیکلی چې څنګه نه معنا دا غځي به زکه ورسته فل ظالم باندې بیرته څه شو کړی دی و آیات دا خو سوره فاتحه مشتمله پر و آیات باندې البته فدا کی به خود اختلافی د امام شافعی رحمت الله علیه نور جمهور د امت دا دی چې بسم الله یو آیات د آیات څخه د چانه ده نه دا یو آیات د دغه سوره په یو شکل باندې هم بسم الله د دې جز نه د یو مستقل آیات په هیڅ نه دا یو جزئی آیات په هیڅ نه دا یو جزئی آیات نه دا یو مستقل آیات په هیڅ باندې بسم الله جز د حمدلی نه د سوره فاتحه نه اوس دا خبري خو هم ظاهر خبره ده چې دا خو نقل غواړي په عقل خو اندازې نه ملیست دا جز ده او که نه ده نو مسله د بسم الله شروع مسله د چا شروع بسم الله چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا غ نظم یعنی دا غ الفاظ دی اوس په دا یو جمله ځین جوړی څو ځین جوړی یو جمله چې مشتمل په درې اسماء او د الله او بیا مضاف الیه دی هغه مضاف دی بیګر د مجرور د چانس د جاب یو ځکه یو فعل وسره او بس یا مخته یاد شوی شاته خو یو جمله سره بهرحال دا نظم د بسملی چې زموږ استاد په مخ کې پروت دی پر دا نظم باندې ائمه جغیش ائمه المجتهدین هم جغیش محدثین هم جغیش مفسرین هم جغیش چې دا دغه سوره جرد او کنه د امام ابو حنیفه رائے دا جساس پر دې باندې ډیر شایسته بحث کړی جساس ابو بکر رضی احکام القران کې جساس دای ثابت کړی چې دغه یو هغه بسمله چې په هغه باب کې اجماع د امت چې په سورې نامل کې راځي چې هغه بسمله دا باقاعده د قران مجید چې شیدا حصہ ده او بیا حصہ هم د سورې نامل او بیا په دا سورې نامل کې وقوم په هیڅ جزئی آیات کې بیا وایست یعنی مستقل آیات هم نه دي څوک دي انه بن سليمان او انه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی یو څه حصہ نور ور سره ده بیا دا بسم الله یقینا د سورې نامل حصہ ده او د قران حصہ ده په سورې نامل کې هم په هیڅ د چا د جزئی آیات بیا وایست د یو آیات حصہ په دې باندې اجماع ده او متفق اختلاف نشته خدا عام بسم الله وکي چې د دې سورو په فواتح کې درته لیکلي چې دا مکتوب دی په چا کې د سورو په فواتح د دغه باب کې د امام شافعي رحمت الله علیه رائے ده چې دا دغه بسم الله چې دا یو سل څوارلس آیاتونه ګویا چې جوړي څو دیارلس ولې په یو ځای کې خلونه سورې برات په سر کې نشته نو ګویا څو ځلې دغه یو سل دیارلس بسملی چې کوم دی دغه امام شافعي رحمت الله علیه دا هر سورت څخه یو آیات بولی کړ دا هر سورت څخه چې شي بول نو اوس الته که چا دا قران مجید آیاتونه شمارل اوس هغه په دا انداز شمار کی چې بسم الله پکې شامل لکی نو ظاهر خبره دا هغه به یو سل دیارلس آیاتونه کم تعداد ورکی امام شافعي رحمت الله علیه به تعدادونه د آیاتو څخه زیاتی هغه به څور بیا ورته وای ار څو چې هغه دا به پر اضافه کیږي په پښتو په یې دا بسم الله د سورې فاتحې هم جز ده او په تور ده یو آیات په تور ما په دا تور پوېږي او دغه رقم لکه چې لدیس خ جز ده وکذالک جزء من کل سورۃ الا البارات الا التوبه دغه رقم دا هر سورۃ نه دا څو جز ادله په فدا باندې پېښو پر دې ځای باندې امام شافعي صاحب ها امام شافعي رحمت الله علیه رائے دی او ضعیف ده کړه زګه خدای له د پیرو کاران چې کوم دی دیو ډیره خوی لګولې دي د دې هغه غاټ ترجمان خو یا به حقی دی یا داری قطنی داری قطنی هم ډیر بدی ور ذکر دي په دې باب چې ته دا جزئیات ثابت لیکن قوی روایت صحاح سته دغه متداول او مشهور کتابونه د حدیثو دا ټول بالکل ناطق دی صراحتن پادمی جزئیات باندې ناطق دی پرشاوی صراحتن ناطق دی پرشاوی فرادم جزئیات د بخاری او د مسلم روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سره روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ما رسول الله پسې مونږ وکي دا خلفاو پسې مونږ کړی دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان پسې مونږ نه کړی ټول داسې وو چې ابتدا د قرات په فمانځ کې لا الحمدلله کول ولا یذکرون بسم الله صراحتا د الفاظ بخاری د روایت دا د بخاری او دا مسلم دي چې څوک نظر کول بسم الله نه ذکر کول لا یسرون تش لا سرن ولا جهرا شنده سرن ویل نه څوک جهرا دا دغه روایت په دغه انداز دومره صریح دلالتی پر عدم جزئیات د چا د بسم الله چې هغه د حافظ ابن حجر اسقلانی د دوی یو غټ ملک د شوافی او څوک هم دی حافظ ابن حجر اسقلانی دی هغه ډیر کوشش کړی دی چې دا روایت یو تاویل وکړي او هغه روایت تاویل کړي په کثرت دا روایت راغلی چې رسول الله قرات الحمدلله شروع کوي دوی دا الحمدلله خو نو چونګې دا ګرځي صورت نوم دی دې معنا نه دی چې په لفظ الحمدلله شروع کوي معنا په چای شروع کاو په دا صورت یې شروع کاو نو صورت ابتدا لا کوم دی کې بسم الله ځکه دا چالاکی ورته نه چلی ځکه چې د بخاری او د مسلم پر روایت کې صراحتن زهرا دی ما چونه حساس سړی دی دونه غټ حافظ دی دا روایت به ضرور مخته پراته هم زموږه ګمان هم نه دی چې دا روایت دی ویني نه ما خیال تل کو نه چې اعلان کی کله کله صراحتن دا روایت په بخاری او په مسلم کې موجود دی چې ولا یذکرون هو چې صراحتن دا الفاظ چې بسم الله نه ویل موږ نو چې دا کلام تل عبادت سينو بیا به څه تعویل پکې وځي بسم الله نه ویل او هغه روایت ظاهره خبره کچی د سی دا بیخی انتهای مستبعد نه چې د یو صورت یو آیاتی په ګرد زندگی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معمول ته سی قام کړی چې د معمول دی قائم وی په کار ته یو آیات د یو صورت هغه آیات هم کوم آیات چې هغه اولن اغه اخر آیات خو بلا سره یو څه توجیه دا به خی مستغربل دا خبر ډیر نه اولاد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل مواظبت د ده او د صحابه او د ټولو د یو صورت پر قرات پر تلاوت پر داس طریقه باندې واقع چې هغه پر شابه باندې وي پاته د آیات اولاد چاس د دې صورت دا نه ولد نه دا نه ولد نه او بل چې دغه امام شافعي رحمت الله علیه دی چې دا فاتحه خو رکن د مانزه بول بیا وای ته رکن د مانزه او په جهرید مانزه کې دی پر تمام سوره فاتحه باندې جهرم لازم بول او په هر هر حصے ته جهرم لازم بول پاره سره اسلام ته بولی نو دا خو به خنا ولا د خبره نه ده چې یو ور دغه سوره فاتحه هر آیات قرات پر مانزه کې لازم دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل په چاره غلی ټول ژوندۍ په تر د چاوي یا الله اوس نو نه شروع دي سترګونی سمات دا اس دنده زبردست اندام شروع کړي کپوس ولس دا نه ولا د خبره رات به خد عقل او د دانش نه لري خبره د حکمت نه د اصول دین نه به خلی خبره دا به خې بری ده چې دا د جزوی او خراتی ور باندې نوي او دا سری آیت دا سری احادیث چې تخریج مسلم او بخاری او ابو داود او ترمذی دا تمام سي آیت ته دغه تخریج کړي په مختلفو تعبیرات او په مختلفو الفاظ باندې او په هغه الفاظو ما درته د روایت نقل راغلي چې هغه د تعویل له گنجائش هم پکې څوک شو خاتم د تعویل هغه تعویل تاسو په پیژندل کې ما درو شو او ګرته ګرته اوس کو بار یو ماشاء الله اوس ګرته شیخ القران جوړی کړي بیره بخپل هم غر کې د بل غم او شیخ القران جوړی او بل بالکل قابل حجت قابل استدلال حدیث چې موږ طالبان ته حدیث کتابو کې ورشولې پیغمبر علیه السلام فرمای چې سورۃ من القرآن په قرآنی مجید کې چې یو سورۃ دی وایې سلاسون آیاتن وایې ودا هغه سورۃ دی په فضیلت کې د سورې ملک چې هغه موږ سورته وایي تبارک الکو هغه د سارا ولن ته برکت دی بل بل بل هغه شوایي سورې ملک په باب کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دې صورت خصوصیت بیانې چې دا د عذاب قبر په دغه صورتو خصوصیات دي چې دا په دغه عالم برزخ کې ډیر مفید سو.